بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: فصل. كلام الله تعالى. فصل هي إن إلزيا منينو يا الله متكوفو. قال: ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه. katika sifa za Allah mtukufu ni kwamba yeye mwenye kusema maneno kadim, maneno ya kale. Yasma'uhu minhu man sha'a min khalqihi, wanamsikia anao wataka katika viumbe vyake. Yasma'uhu minhu man sha'a min khalqihi, wanasikia maneno hayo anaowataka katika viumbe vyake. Sami'ahu Musa alayhi salamu minhu min ghairi wasita, maneno hayo ameyasikia Nabii Musa alayhi salam bila ya wasita wowote. Wasami'ahu Jibrilu alayhi salam, pia maneno hayo ya Allah ameyasikia Jibril alayhi salam. Wa man udhina lahu min malaikatihi wa rusulihi, na walioruhusiwa katika malaika wake na mitume wake pia wamesikia maneno hayo ya Allah subhanahu wa ta'ala. وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه. نقم بيه الله سبحانه أتوسمش وإسلامه كآخرة نواو وتزنهم زناي، ويأذن لهم نأتوارهوس ويزورونه وتمزور. ويأذن لهم نأتوارهوس وإسلام فيزورونه وتمزور الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. الله أمزنغمزا نموسى كزنغمزا ناي. أيهي نثبتشا منينو يا الله سبحانه وتعالى kwamba Allah ana maneno. Waqala subhanahu ya Musa inni istafaituka ala nnasi birisalati wa bikalami, mimi Musa, mimi nimekuhitari juu ya watu kwa ujumbe wangu na kwa maneno yangu. Inni istafaituka ala nnasi birisalati wa bikalami, mimi nimekuhitari juu ya watu kwa ujumbe wangu, nimekupa ujumbe wangu. Wabi kalami, na kwa maneno yangu pia uyesikie. Waqala subhana minhum man kallama Allah, aya nyingine inayothibitisha maneno ya Allah. Minhum man kallama Allah tilka rusulu fadhalna ba'dahum ala ba'din. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat, katika wao mitume kuna ambao Allah aliwasemesha. Wa qala subhana wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab. Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan au min warai hijab, haiwi kwa mtu yoyote Allah kumzungumzisha isipokuwa ni wahi au nyuma ya hijab. Kadhalika aya inayothibitisha maneno ya Allah, waqala subhanah, falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbu, alipofika katika lile jangwa la Tua au Tur, nudiya ya Musa, alilinganiwa, aliitwa, ewe Musa, inni ana rabbu, mimi ni mola wako. Waqala subhanah, inni ana Allah la ilaha illa ana fa'budini, mimi ni Allah, hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi, fa'budini niabudu. Qala Sheikh, wa ghayru jaizin an yaqula hadha ahadun ghayra Allah, haijuzu kusema maneno haya yoyote isipokuwa ni Allah. Allah ndiye aliyesema maneno haya. Aya hizi zote zilizopita zinathibitisha maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan, wa ghayru jaizin an yaqula hadha ahadun ghayra Allah, haijuzu kusema maneno haya yoyote isipokuwa ni Allah ndiye aliyesema. Aya zote hizi, na hizi ni baadhi tu ya aya za Allah subhanahu wa ta'ala zinazothibitisha maneno ya Allah azza wa jal. Waqala Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, idha takallama Allah bilwahi sami'a sawtahu ahlu samaa, Allah anapozungumza wahi husikia sauti yake watu wa mbinguni. إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء, الله أنا بزغمز وحي وسكي صوتي وحي هو واتو ومبنغوني أهل السماء ولي مبنغوني ملائكة والله سبحانه وتعالى. روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يمبكي وقوله قتكنا نمتومي sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa rawa Abdullah ibn Unais anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qala yahshurullahu al-khalaiq yawm al-qiyamah, Allah atawakusanya viumbe siku ya kiyama, uratan hali ya kuwa tuputupu, hufatan hali ya kuwa hawana viatu, ghurlan hali ya kuwa hawaja tahiriwa, buhman hali ya kuwa hawana chochote, buhman hali ya kuwa hawana chochote, hawana mali, hawana chochote. Fayunadihim, halafu Allah tawaita, bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba, Allah tawaita kwa sauti atakayosikia aliye mbali kama atakavyoisikia aliye karibu. Fayunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarub, atawalingania Allah, atawaita viumbe vyake kwa sauti atakayoisikia aliye mbali kama anavyoisikia aliye karibu, na kuambia ana al-malik ana ad-dayyan. Baada ya kuwalingania viumbe vyake, kisha Allah atawaambia ana al-malik ana ad-dayyan, mimi ndiyo mfalme, mimi ndiyo ad-dayyan. Kwa hiyo haya ni kuthibitisha maneno ya Allah kwamba Allah atasema maneno hayo, kuonesha Allah ana sifa hiyo ya maneno. Baada ya kuwaita, halafu ana al-malik, anawaambia ana al-malik ana ad-dayyan. Ad-dayyan ni moja katika majina ya Allah. Ad-dayyan ni moja katika majina ya Allah, maana yake anasema ahlul ilmi al-muhasibu al-mujazi an-nasa bi'amalihim yawm al-qiyamah, mimi ndiye mwenye kuhisabu watu, mimi ndiye mwenye kuwalipa watu kwa amali zao siku ya kiyama. Hadha maana ad-dayyan. Idhan atawambia ana al-maliku ana ad-dayyan, mimi ndiyo malik, mimi ndiyo mfalme, mimi ndiye mwenye kuwalipa watu kwa amali zao siku ya kiyama. رواه الأئمة وتشهد به البخاري. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها. نبي موسى usiku mmoja aliuona moto, fahalathu ukamtisha moto huo, fafazi aminha akafadhaika na kuogopa kwa moto huo. Fanadahu rabbuhu mula wake akamuita, ya Musa, faajaba sari'an istinasan bisauti, akajibu haraka haraka kwa kufuatilia na kufuata sauti hiyo. فقال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك. نبي موسى سمع ننسكي صوتك نسيوني مهالي باكو فأين أنت أكوابي. فقال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. نميني كجوياكو na mbele yako na kuliani kwako na kushotoni kwako. Faulima anna hathi sifa la tambagi illa lillahi ta'ala, ikajulikana kwamba sifa hii ya maneno haitakikani isipokuwa ni Allah, ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kala kathalika anta ya ilahi, kama hivyo wewe e mula wangu, afa kalama ka asma'u, hivi maneno yako ninayasikia, am kalamu rasulika, au haya ni maneno ya mjumbe wako. Kala bal kalami ya Musa, bali haya ni maneno yangu ewe Musa. Bal kalami ya Musa, bali ni maneno yangu ewe Musa. Hadithi inayothibitisha subhanahu wa ta'ala. Hadha alhadith. Naam. Hadha akhiru almatni al-sharh. Qala الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الصفة الخامسة عشرة الكلام. صفة يكمن تانو يا الله سبحانه وتعالى نصفة يمانينو. الكلام صفة من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. منينو نموجة كتك صفة الله زيني كثبوتك الله وقرآني na hadithi na itifaki ya salaf. Kala Allahu ta'ala katika kuthibitisha maneno hayo, wa kallama Allahu Musa taklima, Allah amemsemesha Nabi Musa kumsemesha. Kadhalika minhum man kallama Allah, kuna katika mitume ambao Allah aliwasemesha. Wa kala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي, الله كتاكا كتوى وحي كأمرياك, كتاكا كوامرش أمرياك, تكلم بالوحي حسيما وهو وحي. لكن هذا الحديث هذا قال أخرجه ابن جرير في تفسيره وابن خزيمة في التوحيد من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه وضعفه الألباني في ظلال الجنة. حديثه سيو صحيح. إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي, حديثه سيو صحيح. وأجمع السلف على ثبوت الكلام لله, وموافقيانا السلف وثبوت منين يا الله, فيجب إثباته كوني لزيما كيثبتش منين هايو, من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل, بلا كبدلش معناياك ولا كبينغ معناياك ولا كيفانيا نمنا معناياك wala kuyafananisha na maneno ya kiumbe chochote. Hivi ndivyo inavyotakiwa katika sifa za Allah zote, ni lazima kuzithibitisha, lakini bila taharifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthil. Wa huwa kalamun haqiqiyun yaliqu billah, na hayo ni maneno ya hakika yanayofanana na Allah. Wa huwa kalamun haqiqiyun yaliqu billah, na hayo ni maneno ya hakika yanayofanana na Allah, hayakufanana na kiumbe chochote katika viumbe vya Allah. Yataallaqu bimashiatihi, maneno hayo yanafungamana na kutaka kwake. Yataallaqu bimashiatihi bihurufin wa aswatin masmua, maneno ambayo yana herufi na sauti zenye kusikiwa. Bihurufin wa aswatin masmua, maneno yenye herufi na sauti zenye kusikiliwa. Sababu kuna aqida nyingine za baadhi al-firqi dhalla wasema maneno ya Allah hayana herufi wala hayana sauti, hayana herufi wala hayana sauti. Sasa sijui Nabii Musa amesikia vipi, kama hayana sauti maneno ya Allah asikia vipi Nabii Musa? Jibrili asikia vipi wa wahi? Ha? Kwa ni maneno ya hakika yanayofanana na yeye Allah, hayafanani na kiumbe chochote. Yataallaqu bimashiatihi bihurufin wa aswatin masmua, maneno yenye herufi na sauti zinazosikiliwa, sauti ambayo inasikiliwa na viumbe vyake. Taban kwa anayemtaka katika viumbe vyake, kama alivyosema Allah, minhum man kallama Allah. Wadalilu ala annahu bimashiatihi qawluhu ta'ala walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh, alipokuja Musa kwa ahadi yetu, wa kallamahu rabbuh, na mola wake akamsemesha. Kwa Nabi Musa alisemeshwa na Allah na akasikia maneno ya Allah azza wa jalla. Kwa hii ni dalili ya kutaka kwa Allah, kwamba Allah anasema maneno yake hayo akitaka. Qala fattaklimu hasala ba'da maji'i Musa, huko kumsemesha kulipatikana baada ya kuja Musa. Fadalla ala annahu muta'alliqun bimashi'atihi ta'ala, hii inafahamisha kwamba maneno hayo yanafungamana na kutaka kwake Allah mtukufu. Al-mukhalifuna li ahli sunna fi kalami Allah ta'ala, wenye kuwa khalifu ahli sunna katika maneno ya Allah mtukufu. Qala Sheikh rahimahullah, khalafa ahli sunna fi kalami Allah tawaifu, nadhkuru minhum taifatain, limewakhalifu ahli sunna katika maneno ya Allah vikundi vingi. Nadhkuru minhum taifatain, tunataja katika vikundi hivyo viwili tu, lakini ni vikundi vingi vilivyo khalif aqida hii ya ahlusunnati wal jamaa ya kuthibitisha maneno ya Allah. Khalafa ahla sunna fi kalami Allahi tawaifu, nadhkuru minhum taifatain, tunataja katika vikundi hivyo vikundi viwili. Ataifatu alula aljahmiya, kikundi cha kwanza ambacho kimewakhalifu ahlu sunna katika sifa hii ni aljahmiya, ashabu Jahm ibn Safwan. Aljahmiya qalu laysa alkalamu min sifati Allah, aljahmiya wanasema maneno si katika sifa za Allah, maneno si katika sifa za Allah. Wa innama huwa khalqun min makhluqati Allah yakhluquhu Allahu fil hawa au fil mahalli alladhi yusma'u minhu, wanasema maneno ni kiumbe katika viumbe vya Allah. Yakhluquhu Allahu fil hawa, kiumbe hicho Allah anakiumba katika hewa, au fil mahali alladhi yusma'u minhu, au mahali ambapo yanasikiliwa au kinasikiliwa kiumbe hicho. Qalu laysa al-kalamu min sifati Allah, maneno si katika sifa za Allah. Wa innama huwa khalqun min makhluqati Allah, maneno ni kiumbe katika viumbe vya Allah. Yakhluquhu Allah fil hawa, Allah anakiumba au anayaumba hayo maneno katika hewa. Au fil mahali alladhi yusma'u minhu, au katika pale mahali ambapo husikiliwa maneno hayo. Wa idhafatuhu ila Allah, idhafatu khalqin au tashrif, ile kutegemezewa kwa Allah, kunasibishiwa kwa Allah hayo maneno, ni idhafatu khalqin, idhafa ya kuumba au idhafa ya tashrif, kutukuza maneno hayo. Wanasema hivyo, wanasema idhafatuhu ila Allah, kutegemezewa hayo maneno kwa Allah, ni idhafatu khalqin, idhafa ya kuumba au idhafatu tashrif, au idhafa ya kutukuzwa maneno hayo. Mithlu naqatullah wa baitullah, ha, faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha, Allah mimpo ngamia wa Allah, tamam, ngamia wa Allah, mtahadharini ngamia wa Allah huyu na kunywa kwake maji, tahadharini msije mkamdhuru. Sasa Allah amemuita naqatullah, ni tashrif, kutukuzwa huyo ngamia. Kadhalika baitullah, nyumba ya Allah, ha, nyumba ya Allah ni idhafatu tashrif, ya kutukuzwa hiyo nyumba ya Allah. Sasa wanasema maneno yamedhifishiwa na kunasibishiwa Allah kwa sababu ya hiyo tashrif, au ni idhafatu khalqin, kutegemezewa kwa kuumba. Qala Sheikh, wanaruddu alayhim bima yali, tunawarudi hao Jahmiya kwa haya majawabu yafuatayo. Kwanza, innahu khilafu ijma'i salaf, tafsiri yao hiyo ni kinyume cha itifaki ya salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Tafsiri yao hiyo au akida yao hiyo kwamba maneno eti ni kiumbe katika viumbe vya Allah, si sifa za Allah, tafsiri hiyo ni kinyume cha itifaki ya salaf. As-salafu salih, masahaba, tabi'un, atba'u tabi'in, hawakuwa katika tafsiri hii wanaoisema hawa Jahmiya. Na la shaka kwamba masahaba ndio ambao wamesikia tafsiri ya maneno haya ya Qur'ani kutokana na nani? Mtume SAW. Mtume aliwafundisha masahaba Qur'ani lafdhan wa ma'na, akawafundisha hadithi lafdhan wa ma'na. Kwa hiyo ufahamu wao ni ufahamu aliyoufahamu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa lazima kutangulizwa ufahamu wa hawa as-salaf katika Qur'ani na hadithi. Kwa masahaba wamefahamu haya ni maneno ya Allah, si kwamba ni kiumbe kingine, si katika sifa za Allah. Tumefahamu. Kwa hiyo akida yao hiyo, itikadi yao hiyo, kwamba haya sio maneno, si katika sifa za Allah, ni itikadi yao potofu. Pili, khilafu al-ma'qul, radi nyingine ni kinyume cha linalofahamiwa. Lianna al-kalama sifatun lilmutakallim, maneno ni sifa ya yule aliyesema. Akili ya watu, kila akili inafahamu hivyo. Al-kalam sifatun lilmutakallim, maneno ni sifa ya anayesema. Tumefahamu? Haiwezekani kwamba mtu asema lakini hana maneno. Sasa asema vipi huyo kama hana maneno? Maneno ni sifa ya yule anayesema. Walaysa shay'an qa'iman bi nafsihi munfasilan 'anil mutakallim, si kwamba maneno ni kitu chenyewe kimesimama kwa dhafti yake, kimepambanukana na mwenye kusema, yani kiko kando na yule mzungumzaji. Anazungumza lakini maneno hayatokani na yeye mzungumzaji, yatokana na nani sasa? Ni maiki. Haiwezekani eh? Maneno yatokana na yule anayezungumza. Tumefahamu? Eh, kwa hiyo kiakili pia ni kwamba itikadi yao sio sahihi, kwamba maneno ni kitu kingine, si katika sifa za Allah kiakili eh. Ndio hii khilafu al-ma'qul. Raddi ya tatu, inna Musa sami'a Allah yaqulu innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni. Musa alimsikia Allah akisema mimi ndiye Allah, hapana mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi, niabudu mimi. Nabii Musa alimsikia Allah. Sasa alisikia nini? Alisikia nini Nabii Musa kama sio maneno ya Allah? Eh? Alimsikia Allah akisema, si ndio? Eh. Qala wa muhalun an yaqula dhalika ahadun illa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni muhal kusema hivyo yoyote isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna mti kwamba mti anaweza kusema inni ana Allah. Ha? Au jabali liseme inni ana Allah la ilaha illa ana fa'budni. Hapana, ni Allah mwenyewe aliyesema hivyo. Sawa? At-ta'ifa thaniya, kikundi cha pili kilicho khalif ahlus sunna katika kuthibitisha maneno ya Allah, al-ash'ariyya, ashabu Abu al-Hasan al-Ash'ari. Qalu kalamullahi ma'nan qa'imun bi nafsihi, maneno ya Allah ni maana ambayo yamesimama kwa dhati yake, la yata'allaqu bi mashi'atihi, hayahusiani na kutaka kwake, hayafungamani na kutaka kwake. Wa hadhihi al-hurufu wal aswatu al-masmu'a makhluqatu lit-ta'biri 'anil ma'na al-qa'imi bi nafsi Allah. Wanasema hizi sauti hizi herufi na sauti zinazosikiliwa hivi ni venye kuumbwa kwa ajili ya kuelezea maana hayo yaliyosimama katika nafsi ya Allah. Itikadi ya Ash'ari wanasema hivyo, maneno ya Allah sio sifa ya Allah, bali ni maana, ni maana ambayo yamesimama kwa dhati yake, ni kitu kingine, kitu kingine kinasimama kwa dhati yake na hakifungamani na kutaka kwake. Sasa hizi hurufu na sauti zinazosikiliwa ni makhluqa, ni vitu vimeumbwa kwa ajili ya kuelezea hayo maana yaliyosimama binafsi Allah. Sawaamu? Kwa hiyo hawa pia wanawafikiana na Jahamia katika kwamba maneno ya Allah ni makhluqa, unaona, yameumbwa, sio sifa za Allah, ni viumbe kama sisi. Unafahamu? Hawa wanasibishwa na Abu al-Hasan al-Ash'ari, lakini taraja Abu al-Hasan al-Ash'ari alitaraja na aqida hizi zote dhala, alikuwa katika intizal akataraja na hizi aqida hizi zote alizokuwa nazo alitaraja, akarudi katika aqida ya al-sunnati wal-jamaa. Abu al-Hasan al-Ash'ari alitaraja akarudi katika aqida ya al-sunnati wal-jamaa na akatunga vitabu, minha al-ibana fi usuli diana, kaelezea aqida hizi zote za kuthibitisha maneno ya Allah, kuthibitisha kila kitu, aqida ya al-sunnati wal-jamaa. Lakini bado Ash'ariya bado wananasibishwa hivyo hivyo, Ash'ira jina hili linabaki, lakini yeye mwenyewe aliwacha aqida hizi dhalla. Kadhalik wanaruddu alayhim bima yali, tunawarudi hawa Ash'ira kwanza, innahu khilafu ijma'i salaf, itikadi hiyo ni kinyume cha itifaki ya salaf. Sawa eh? As-salaf wamefikiana kwamba maneno ni sifa katika sifa za Allah. Kuyo itikadi yao ni kinyume cha itifaki ya salaf. Pili, khilafu al-adilla, itikadi yao hiyo Ash'ira ni kinyume cha dalili zilivyokuja za aya za Allah. Liannaha tadullu ala anna kalama Allah yusma, sababu dalili zinafahamisha kwamba maneno ya Allah yanasikiliwa. Wala yusmau illa sauti, haisikiliwi isipokuwa sauti, sauti ndio inusikiwa. La yusmau almaana alqaimu binnafs, hayasikiliwi hayo maana yanayosimama kwa dhati yake. Inaosikiliwa ni sauti, sio maana. Tumefahamu? Wao wanasema kwamba maneno ya Allah ni maana, almaana alqaimu binafsillah. Hasa radi ni kwamba hiyo itikadi hiyo ni kinyume cha dalili zilizokuja za Qur'an, sababu dalili zinafahamisha kwamba ni maneno ya Allah yanayosikiliwa na hakuna kinachosikiliwa isipokuwa ni sauti. La yusma'u al-ma'na al-qa'imu bin-nafsi, maana yaliyosimama kwa dhati yake haya hayasikiliwi maana hayo. Radi ya tatu, khilafu al-ma'hud, itikadi hiyo ni kinyume cha maahud iliyozoewa. Iliyozoewa ni vipi? Lianna al-kalama al-maahuda huwa ma yantiqu bihi al-mutakallimu la ma yudhmiruhu fi nafsihi. Iliyozoelewa ni kwamba maneno haya yanayozoelewa ni maneno ambayo anayatamka mzungumzaji, si yale anayoyaficha katika nafsi yake. Maneno ambayo mtu anayaficha katika nafsi yake hayaitwi ni maneno. Lakini maneno ni yapi? Yale anayoyasema. Kwa hiyo itikadi yao hiyo ni khilafu al-ma'hud, ni kinyume cha inavyojulikana na ilivyozoelewa. Lianna al-kalama al-ma'huda huwa ma yantiqu bihi al-mutakallim la ma yudhmiruhu fi nafsihi, ni yale anayoyatamka mzungumzaji, si yale anayoyaficha katika nafsi yake. Sawa? Mtu anayoyaficha maneno anayoyaficha hayaitwi maneno. Ile ni azma, au anaficha mawazo, fikra zake. Fikra huwezi kusema maneno nayafikiria. Ni fikra hizo, huwezi kuita maneno. Fikra hazisikiliwi, huwezi kusikia fikra ya mtu, lakini maneno unayasikia, si ndio? Aina qala wadalilu ala annahu huruf, raddi ya kwamba wanasema ashaira kwamba maneno ya Allah hayana herufi. Sasa wadalilu ala annahu huruf, dalili ya kwamba maneno ya Allah ni herufi, qauluhu ta'ala ya Musa inni ana rabbuk, Musa mimi ndiye mola wako. Fa inna hadhihi alkalimat hurufun wa hiya kalamu Allah, haya maneno yana herufi na ndio maneno ya Allah. Tufahamu sasa hayana herufi vipi? Na tutasoma katika Qur'ani alif ba ta, siziko katika aya. Wa qala wau qaf alif lam, si ndio herufi hizo? Sasa vipi maneno ya Allah hayana herufi? Qala wadalilu ala annahu bisautin, dalili ya kwamba maneno ya Allah yana sauti, qauluhu ta'ala wanadainahu min janibi turil ayman waqarrabnahu najiya. Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia kuhusu Nabii Musa, wanadainahu min janibi turil ayman, tulimuita katika upande wa kulia wa hilo tur, jabali tur. Waqarrabnahu najia, tukamkurubisha na kuzungumza naye kwa siri. Hii ni kuonesha kwamba maneno ya Allah yana sauti, sababu asingesikia basi Nabii Musa kama hayana sauti. Wadalilu ala annahu bisautin qawluhu ta'ala wanadainahu min janibi turil ayman waqarrabnahu najia, tukamkurubisha na kuzungumza naye kwa siri. Qala wan nida wal munajat la takunu illa bisaut, kuita na kuzungumza naye kwa siri hakui isipokuwa ni kwa sauti, sauti aliyoisikia Nabii Musa. Sawa? Lakini sifa zote hizi, kila tunavyosoma sifa ya Allah yoyote, tujue kwamba sio kama sifa za viumbe vyake. Laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Sawa eh? Kila tunaposoma sura sifa ya Allah lazima tuithibitishe aya hii ya Allah kwamba sifa za Allah hazikufanana na kiumbe chake chochote. Laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الله الخلائق فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان. الله تقصاني في أمبذيك نكو لنغنية وسوتي سوتي أتكايو سكية أليمبالي kama anavyosikia aliye karibu. Aliye mbali atasikia sauti ya Allah kama anavyosikia aliye karibu. Sauti ikisema, Allah akisema anal maliku anaddayyan, mimi ndio mfalme, mimi ndio addayyan, mwenye kuwalipa watu kwa amali zao siku ya kiyama. Alhadith allaqahu al-Bukhari bi sighati at-tamrir qala fi al-Fath وأخرجه المصنف المصنف يعني البخاري في الأدب المفرد وأحمد وأبو يعلى في مسنديهما وذكر له طريقين آخرين أكيتجي حديثه جيامبيل نينجين كو حديث بيئنا في بتيشة منين يا الله سبحانه وتعالى كوانبا أتوائيت في أمبذيك نكوان بي أنا الملك أنا الديان. ثم قال وكلام الله تعالى قديم النوع حادث الآحاد. وكلام الله تعالى قديم النوع حادث الآحاد. منين يا الله متكفو ني قديم النوع. يقول هنا يفسر هذه العبارة الشيخ رحمه الله قال ومعنى قديم النوع أن الله لم يزل ولا يزال متكلما. الله anaendelea kuzungumza. ليس الكلام حادثا منه بعد أن لم يكن. Si maneno kwake ni yenye kumzukia baada ya kwamba hayakuwapo. ليس الكلام حادثا منه. Sio maneno ya Allah kwamba ni hadith yamezuka baada ya kwamba hayakuwepo maneno hayo. Maneno tunayozungumza sisi ni kwamba hayakuwepo. Eh? Kiumbe chochote kila kinapozungumza ni maneno ambayo hayakuwepo sasa hivi ndio mtu anazungumza. Sawa? Lakini maneno ya Allah sio hivyo, la yazalu yatakallam. Sawa eh? Maneno ya Allah si kwamba ilikuwa hazungumzi sasa anazungumza. Sawa? Eh. Hadha huwa maana wa kalamu Allah Ta'ala qadimun naw'i. أما حادث الآحاد ومعنى حادث الآحاد أن آحاد كلامه أي الكلام المعين المخصوص منين معلوم جيو حادث الآحاد أي الكلام المعين المخصوص حادث يلي منين معلوم جيو حادث لأنه متعلق بمشيئته متى شاء تكلم بما شاء كيف شاء. maneno hayo yaliozuka kwake ni mutaalliqun bimashiati, yanaofungamana na kutaka kwake popote anapotaka takallam, husema bima shaa kwa analotaka, kaifa shaa vyovyote anavyotaka. hadha huwa maana qawlihi wa kalamu Allahi qadimun naw'i hadithul ahad. يقول شيخ تعليق على كلام المؤلف في فصل الكلام. هنا تعليق كوسيانا منينو يا مؤلف كتك فصله يا منينو يا الله. قوله متكلم بكلام قديم. الله سبحانه وتعالى نمين كسيما منينو يا يكالي منينو يا زماني. يعني قديم النوع حادث الآحاد. لا يصلح إلا هذا المعنى على مذهب أهل السنة والجماعة هيسليه إسبقوا معناه ومذهب أهل السنة والجماعة وإن كان ظاهر كلامه أنه قديم النوع والآحاد حتى كما ظاهر يمنينو ياكي نكواباني قديم منينو يكالي يكالي ambayo ni maneno muayyan maneno maalumu makhsus qawluhu mutakallimun bi kalamin qadim Allah ni mwenye kusema maneno ya kale yani qadimun naw'i hadithul ahad yani kwamba Allah anaendelea kusema si kwamba ni maneno ambayo ni hadith ha? Kama ulivyofasiri pale لا يصلح إلا هذا المعنى على مذهب أهل السنة والجماعة هيفاي اسفقوا معنى هي ومذهب أهل السنة والجماعة وإن كان ظاهر كلامه أنه قديم النوع والآحاد حتى كما ظاهر يمن نياك نكوما نياك قديم النوع والآحاد نكوما يمزوك ظاهر ياك نهيذيو قوله سمعه موسى من غير واسطة من نهاية أميسكي موسى بلا يواسط ووت لقوله تعالى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى ميمي نمكو ختاري ووي كو سكيليزا أتكايو فنوليوا سكيليزا هو وحي أتكايو بيوا وأنا اخترتك ميمي نمكو ختاري فاستمع لما يوحى moja kwa moja ni kwa manabi Musa alizungumza na Allah moja kwa moja bila ya wasito wa nani Jibril bila wasito wa Jibril wa ana khtartuka fastami' lima yuha qawluhu wa sami'ahu Jibril pia maneno ya Allah aliyasikia Jibril li qawlihi ta'ala qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik sema ameiteremsha hiyo Qur'ani Jibril kutoka kwa Mola wako Ruhul Qudus ni Jibril qul nazzalahu Ruhul Qudus min rabbik sema ameiteremsha Qur'ani Jibril kutoka kwa Mola wako idhan Jibril ameisikia Qur'ani moja kwa moja kwa Allah subhanahu wa ta'ala قوله ومن أذن له من ملائكته ورسله أو من أذن له نيولي ليره سوى كتك ملائكة واك نمتم واك بيا ومسكي من يا الله بيا هوا ومسكي من يا الله وليو إذنشوا كتك ملائكة نمتم أما الملائكة دليل ياك فلقوله صلى الله عليه وسلم ولكن ربنا إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم الحديث رواه مسلم dalili ya kwamba malaika wanasikia maneno ya Allah falikaulihi sallallahu alaihi wasallam lakini mola wetu idha qala amran akihukumu jambo sabaha hamalatul arshi wale waliobeba arshi hufanya tasbih wakamsabih Allah wakasema subhanallah thumma yusabbihu ahlu sama kisha wanaleta tasbih watu wa mbinguni alladhina yalunahum wale wanaowafuatia hao wenye kubeba arshi malaika wengine hatta yablugha tasbihu ahla samai dunya mpaka ufikie hiyo tasbih kuwafikia watu wa mbingu ya karibuni fayaqulu alladhina yaluna hamalat alarshi wanasema wale wanaowafuatia wenye kubeba arshi kuwaambia wenye kubeba arshi madha qala rabbukum amesema nini mola wenu hani maneno ya nani malaika malaika wanawambia wale wenye kubeba arshi ya Allah madha kala rabbukum amesema nini mola wenu fayukhbirunahum hawa wenye kubeba arshi wanawaelezea hao malaika wengine. Hii ni kuonesha nini? Malaika hao wamemsikia Allah maneno hayo. Ni dalili ya kwamba malaika wanasikia maneno hayo ya Allah. Ndio maana hao wanawauliza wenzao, madha qala rabbukum? Ha? Hao wanawaelezea alivyosema Mola wao. Dalili ya kwamba kuna malaika pia wanaosikia maneno ya Allah moja kwa moja. Idhan hadithi hii sahihi inathibitisha maneno ya Allah. Wa amma rusulu, ama rusul mitume, kwamba pia wanasikia maneno ya Allah. Faqad thabata anna Allah kallama Muhammadan sallallahu alayhi wasallam laylatal mi'raj, imethubutu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alizungumza na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam usiku ule wa mi'raj alipopelekwa mbinguni. Sawa, hiyo ni dalili kwamba baadhi ya mitume pia wanazungumza na Allah. Pia aya iliyopita, minhum man kallama Allah, minhum man kallama Allah. Wa qawluhu wa innahu subhanahu yukallimu almu'minin wa yukallimunahu, pia maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atawasemesha waislamu na wao watamsemesha Allah. Lihadithi Abi Sa'id al-Khudri anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala yaqulu Allah li ahli al-janna, Allah atawaambia watu wa peponi, ya ahli al-janna, enyi watu wa peponi, fayaquluna labbaik rabbana wa sa'daik, watu wa peponi watasema hivyo, labbaik rabbana wa sa'daik. Kwa hiyo hii ni dalili ya kwamba Allah atawasemesha watu wa peponi na wao nao watasema naye na kumjibu hivyo Allah, labbaik rabbana wa sa'daik. Alhadith akhrajahu al-Bukhari wa Muslim min hadith Abi Sa'id al-Khudri. Wa qawluhu wa ya'dhanu lahum fayazurunahu, Allah atawaruhusu watu wa peponi na watamzuru Allah. لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة إذا دخلوا فيها نزلوا بفضل أعمالهم, وتوبيبوني وكشنجي بيبوني نزلوا بفضل أعمالهم وتشوك بيبوني وفضل زعمال زاو, ثم يؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا, kisha wataruhusiwa watu wa peponi kwa kiasi cha siku ya Ijumaa katika siku za duniani, fayazuruna rabbahum, watamzuru Mola wao. Hadha alhadith laysa bi sahih, hadithi hii sio sahihi. Alhadith rawahu Ibn Majah wa Tirmidhi wa qala gharibun wa dha'afahu al-Albani, hadithi hii sio sahihi. وقوله صلى الله عليه وسلم وقال ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء, وروي ذلك عن النبي أو وروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود رضي الله عنه أنسمع الله أنا بزنغم زوحي سمع صوته أهل السماء, وسكي صوتياك واتوا منغوني, يعني ملائكة malaika. Warawa dhalika, amepokea hilo, ani nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Yakulu Sheikh Ibn Uthaymeen atharu Ibn Mas'udin lam ajiduhu bihadha lafzi, athari hii Ibn Mas'ud sijaipata kwa lafzi hili, kwa lafzi hili sijaipata. Wadhakara Ibn Khuzaima turukahu fi kitabi tawhid bi alfadhin, Ibn Khuzaima ametaja njia zake katika kitabu Tauhid kwa matamshi mengine, minha sami'a ahlu samawati lis samawati salsala, kwa lafzi hili wanasikia watu wa mbinguni kwa zile mbingu sauti, wanasikia sauti kama sauti ya kengele, sami'a ahlu samawati lis samawati salsala, wanasikia watu wa mbinguni kwa zile mbingu salsala sauti kwa lafzi hilo eh? Wa amma almarwiyu ani nabii sallallahu alayhi wasallam fahuwa min hadithi Nawas ibn Sam'an marfu'an idha arada Allahu an yuhiya bi amrihi takallama bil wahy. Idha arada Allahu an yuhiya bi amrihi, Allah anapotaka kuamrisha amri yake, takallama bil wahy, huzungumza wahy. Fa idha takallama, akishazungumza, akhadhat as-samawati minhu rajfa au qala ra'da ra'datun shadida min khawfi Allah, zile mbingu zinapata kitetemeshi kikubwa kutokana na kumwogopa Allah. Fa idha sami'a dhalika ahlu samawat sa'iqu, wakisikia hivyo watu wa mbinguni sa'iqu, huzimia. Kutokana na nini? Kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Idha arada Allahu an yuhiya bi amrihi takallama bil wahy, Allah akitaka kutoa wahi na kuamrisha amri yake, takallama bil wahi, husema kwa huo wahi, husema wahi. Fa idha takallama, akishasema huo wahi, akhadhati samawati minhu rajfatun au qala ra'datun shadida min khawfi Allah, zile mbingu zinapata kitetemeshi kikubwa kwa kumwogopa Allah. Fa idha sami'a ahlu samawati, wakisikia, fa idha sami'a dhalika ahlu samawat sa'iqu, wakisikia hivi watu wa mbinguni huzimia. Watu wa mbinguni kina nani? Malaika, eh? Malaika. Alhaditha rawahu Ibn Huzaima wa Ibn Abi Hatim. Wallahu a'lam.